the summer is done and the heat is dying. Whoa, I'll be waving goodbye while the girls are crying. Whoa, it was a vacation thing in summer. Call it a fling, but it was really just nothing at all. No alarm to start the morning. Roll out of bed with sand in my hair. A couple drinks and it always happens. We end up right here. Last night we were in the moment, caught up and swept away. We both know it couldn't last forever. Now there's one thing left to say. When the summer is done and the heat is dying, whoa, I'll be waving goodbye while the girls are crying. Whoa, it was a vacation thing. Spark up conversation. I'm kind of buzzed and I'm feeling fine, and she's looking my way, and it drives me crazy. Gonna make her mine, baby, and tomorrow we can do it again. When the summer is done and the heat is dying, whoa, I'll be waving goodbye while the girls are crying. Whoa, Musicòpolis és la capital de la música. Amb ella fem un repàs a l'actualitat o cançons que, en aquest cas, en aquest segment del dia d'avui, també algunes d'elles formen part de l'actualitat passada, però no gaire llunyana. Recuperem alguns singles en format de bones peces musicals. So Ray ens aportava aquest tema, Boardwalk, que acabem d'escoltar, i Britney Spears ens dirà que fins que el món s'acabi intentarà estar al teu costat, en des del Deluxe Edition del seu àlbum anomenat Femme Fatale, Britney Spears, Till the World Ends. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Watch me

En David Civera s'ha apuntat a la moda, la va obrir, crec recordar, en Sergio Dalma, versionant grans clàssics de la música italiana d'una època en la qual érem una mica més joves, i ell hi ha tornat a la càrrega amb aquest tema, Ritmo de Clásicos, Ti Amo. És aquesta la cançó i el senzill que David Civera han triat, una composició d'en Giancarlo Bigazzi que escoltàvem també a través de Musicòpolis, la capital de la música i la música d'actualitat. Drew Stars, More Than Power. Now I'm living large above the stars. Look at my car. Els records musicals de sempre tenen presència també a l'actualitat. Moltes vegades ens direm i per què? Doncs perquè són recopilatoris publicats, com és el cas del Sitting on Top of the Wall, el recopilatori amb cançons d'Elvis Presley publicat aquest en 2011 i que una vegada més també recordem mitjançant Musicòpolis, perquè la bona música, els grans mites, no moriran mai. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me, won't you love me? If you ever go, darling, I'll be oh so long. I'll be sad and blue. Lo que queda de mí, lo que ves que hay aquí, te está esperando. Sigue habiendo en mi amor y en mis brazos calor, te sigo amando. Siempre voy hasta el siendo de ti. Lo que queda de mí. romàntica, el rei del bolero, el rei de la música romàntica. Des de fa moltíssims anys va començar molt i molt jove i ha continuat amb aquesta tradició. És Luis Miguel, Lo que queda de mi, que és un dels seus darrers singles. Maroon 5, entre tots els oients de Musicòpolis, amb la cançó Misery. Rimes de Maroon 5, una excepcional formació amb aquest Misery. Escoltàvem a través del seu album Hands All Over. I després de Maroon 5, música gironina, de Gruixuts, Tot per l'Audiència. Sam! acabarem aquest segment de Musicòpolis, ho farem des de l'Icon, l'àlbum que ens aporta els èxits de Sheryl Crow, és la cançó Soak Up the Sun. Musicòpolis, la capital de la música, recordant bons temes que també són actualitat. Pay.